أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فينا أنفسكم صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله تعالى Aşura gecemizi mütemmem ve mübarek eylesin. Bu mübarek gece öyle bir gecedir ki Hazreti Ali Efendimiz'den radıyallahu anh rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyorlar: "Men ahya leylete aşura ahyaullahu maşa." Kim aşura gecesini ibadetle ihya ederse Allah-u Teala da onu dilediği kadar ihya eder. Allah'ın dilemesinin nihayeti yoktur. Madem Rabbimiz onu kendi dilemesine havale etmiştir, o ne kadar dilerse o kadar onu yüceltecektir. İnşallah bu gece bizlere de Allah'ın fazl-ı keremiyle büyük ihyalar ve maddi manevi dirilmeler nasip eylesin. Amin. Yine hadis-i şerifte مَا مِنْ اَحَدٍ Ebu Hureyre'den geliyor bu. Radıyallahu anh. اَحْيَا لَيْلَةَ عَاشُرَا اَصْبَحَ صَائِمًا مَا تَوَلَمْ يَدْرِ بِالْمَوْتِ Aşure gecesini ibadetle kim ihya ederse inşallah namazları var. Ben dergide yazdım fakat yine kısaca söylerim. O tarifler üzere kılarsınız. Yarınki gün çok önemlidir. Esas günü çok mühimdir. Gününde çok ibadetleri var. Gece ibadetle geçirip sabaha oruca niyet eden kişi ölürken öldüğünü anlamadan ruhunu teslim eder. İnşallah. Şimdi bu mübarek gece, tabii burada gün eftaldir. Fakat gecesi de ona göre faziletlidir. Bu hususta önce gün ve gecede olan hadiselerden bahsedeceğiz. Ondan sonra orucunun faziletinden, ondan sonra namazlarından ve dualarından. Allah'ım cümlemizi fazl-ı keremiyle amele muvaffak eyle. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular: "Men sâme yevme aşura minel muharram." Muharrem'in aşure gününü, 10. günü yarın oruç tutana ürtiye sevabı 10.000 melek, 10.000 melek sevabı verilir. Ensam ve maşura minel muharram ürtiye sevabı 10.000 şehit ve sevabı 10.000 hacı ve mu'temir. 10.000 şehit, 10.000 hacı ve umreci sevabı verilir. Ve men meseha biyedi ala râs yetim ve maşura. Aşure günü yetimin başını sıvazlayan, yani yetim bulmak lazım, yetimhanelere gitmek, işte vakit meselesi. رَفَعَ اللّٰهُ تَعَلَى لَوْ بِكُلِّ شَعَرَةٍ عَلَى رَأْسِهِ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ Yetimin başındaki her saç kıl tanesine mukabil cennette ona bir derece verir ve onu bir derece yükseltir. وَمَنْ فَطَّرَ مُؤْمِنًا لَيْلَةَ عَاشُورَى فَكَأَنَّمَا أَفْطَرَ عِنْدُ جَمِيعُ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَشْبَعَ بُطُونَهُمْ Her kim aşure gecesi, yani şimdi bu gecedir ama bu değil, yarınkiyi kastediyor burada şimdi. Yarın kim bir Müslümana, oruçluya iftar açtırırsa, biz yarın sohbetimiz inşallah 8'de başlıyor. 8'de başladığı için siz iftar 5'te, 5'e çeyrek kala. O ara, o zaman zarfında yiyin, yedirin. İnsanlara iftar ettirin. Yarın da cuma gecesidir inşallah, biz yine cemaatimizi bozmayacağız. Muhammed ümmetinin sallallahu aleyhi ve sellem hepsi onun yanında iftar etmiş, herkesin karnını doyurmuş kadar sevap alır. Yarın gece bir Müslümana iftar ettire. Dediler ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, aşure gününü bu kadar Allah diğer günlerden üstün mü kıldı? Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem: "Ne'am." Evet. "Halakallahu teala semavat fi yevmi aşura." Gökleri aşure gününde yarattı. Ve halakal cibale yevme aşura. Dağları aşure günde yarattı. Ve halakal bihar yevme aşura. Denizleri aşure günde yarattı. Ve halakal kalem yevme aşura. Kalemi, Allah'ın kalemi var ya. Aşure günde yarattı. Ve halakal levhe yevme aşura. Levh-i mahfuzu aşure günde yarattı. Ve halakal adem yevme aşura. Adem aleyhisselam aşure günde yarattı. Ve edhalehul cennete yevme aşura. Onu cennete aşure gününde girdirdi. Ve neccâ Nuhan yevme aşura. Nuh aleyhisselam'ı aşure günde kurtardı. Aşure'nin adı nereden geliyor? Aşure çorbası. Nuh aleyhisselam Muharrem'in 10'unda Recep ayında gemiye bindiler. 6 ay deniz oldu dünya. 6 ay sonra sular çekilmeye başlayınca Cüddi Dağı'nın üstüne oturduğunda ne dedi? Gemide kalan erzaktan ne varsa getirin dedi. Karaya çıktıklarında, yani kara derken dağın başı. Ondan sonra hububattan buğday, nohut bir şeyler ne vardıysa onlarla aşure pişirdiler. Bizim millette şimdi ne bulduysa içine eklediler. Efendim incirden, nardan ne varsa kayısı, mayısı, ceviz, fındık dolduruyorlar. Ne bileyim, helalde fazlasından zarar gelmez. Namazın rekatı değil ki bu. Bir fıstık da benden ekle yani. Fark etmez. Evet. İbrahim aleyhisselam ve maşura. İbrahim aleyhisselam aşure gününde doğdu. Ve neccaullah minennâre maşura. Nemrud'un ateşinden ne gün kurtuldu? Aşure günü. Biz de kurtuluruz inşallah. Etrafımız ateş. Ve fedebnehu minezzibhiyev maşura. Oğlu kesilmekten aşure gününde İsmail aleyhisselam kurtuldu. Ve urka firavun yu maşura. Firavun aşure gününde boğuldu. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Yahudiler oruç tutuyordu. Sordu ki bu ne orucudur? Dediler ki Musa aleyhisselam bugün kurtuldu. Ona tazimen tutuyoruz. Nehnu hakku bi Musa minhum. Biz Musa'ya onlardan daha yakınız. Onlar Musa'nın dinini bozmuşlar. O benim kardeşimdir. Biz de tutalım dedi. Ve tuttular. Ama sonra Yahudilere benzememek için seneye yaşarsam dedi, en son sene 9'u da ekleyeceğim dedi. Yani bugün 9'du. 9'u da tutacağım dedi. Yaşamadı sallallahu aleyhi ve sellem bir daha sene. Ama bu bize sünnet olarak kaldı. Bugün tutmak lazım idi, yarın da tutmak için. E ben tutmadım bugün, o zaman yarın tutarsan Cuma'yı da tut. Bir 10-11 yap ki en azından Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem vasiyetine uygun olsun. Eyyub aleyhisselamın belası ve keşefallahu teala'l bela an Eyyub yevme aşura. Eyyub aleyhisselamın belasını Allahu Teala aşure gününde açtı. Yedi sene her tarafını kaplayan ağır azaplar çekti. Hanımı dedi rahime validemiz, ya bir dua et Allah'a, Allah'ın peygamberisin dedi. Ya hanım kaç senedir böyleyim ben dedi. 7 senedir dedi. 70 sene sağlık sıhhat içinde yaşadım. 7 sene hasta olduk diye şimdi Allah'a yalvarsak ayıp olmaz mı dedi. O kadar 7 sene ağır oldu, her yeri parçalandı ya. Artık iş bir diline geldi. Dedi ya Rabbi seni zikredeceğim, dilimi bana bağışla dedi. Dilinde zikir hiç eksik olmadı. Dilinden gayrı her yeri gitti. Ama Allah yeniden taze hayat verdi. Onu diritti. Aşure günü oldu bunlar. Ondan sonra ve neccâ Yunus'e aleyhisselam ve maşura. Yunus aleyhisselamı balığın karnından aşure günü kurtardı. Büyük balığın karnı küçük balığın karnına düştü. Küçük balığı büyük balık yuttu. Görmüyor musunuz? Gemi gibi balıklar var. Ondan sonra 40 gün kaldı orada. Mevla balığın karnına vahyetti. Bunu ben sana hazmetmen için vermedim. Bunu hazmetme. Bu seccade sana. Sen bunun seccadesisin. Bu sende namaz kılacak. Yunus aleyhisselam orada çok tecellilere mazhar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim Miraç'ta eriştiğim şeye Yunus balığın karnında erişti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Ya Rabbi senden başka ilah yok. Ben zulmettim, kendime yazık ettim. Senin iznini beklemeden ümmetimi terk ettim, kaçtım gittim. Ben de sizi bırakacağım da korkuyorum bir balığın karnına düşeceğim diye. Hakikaten korkuyorum çünkü vazifeliyiz. Vazifeyi bırakamıyorum, yoksa benim de başımda dert çok. Ama Yunus aleyhisselamın işi ibret oldu. Kaçmak yok. İzinsiz kaçarsan böyle olur. O zaman ben yazık ettim diye. Mevla'dan Ebu Hurde Estaizullah فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ Sübhaneke inni kuntu minel zalimin. Festecebna lehu ve necceynahu minel gammi ve kezalike nuncil müminin. O kadar karanlık, gece bastı karanlık, denizin dibi zifiri karanlık, büyük balığın karnı karanlık, küçük balığın karnı, o kadar karanlıklar içinde ben duydum Allah buyuruyor. Hemen cevap verdim, onu sıkıntısından kurtardım. Müminleri de böyle kurtarırız. Neyle? Hangi zikirle kurtulacağız? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Resulullah ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ma min mekrubin yed'u bi hada du'a illa sucibe. Hangi dertli kederli bu duaya devam etse mutlaka kabul olur. Devam edelim. Siz de benim niyetime de devam edin inşallah. Evet, biz yine ilimle meşgul oluyoruz, dersler hazırlıyoruz, tefsir yazıyoruz, kitaplar çalışıyoruz. Yani sıkıntılar arasında biraz okuyacaklarımızla okumaya çalışıyoruz ama siz biraz bize kuvvet olun. Yardımcı olun, duada, zikirde. Biz de size çalışıyoruz. Ondan sonra efendim, Teâbellâh alâ Âdem yevme âşura. Âdem Aleyhisselam dünyaya indi. 100 sene ağladı. Ağlamasından otlar, ağaçlar yetişti. Gözyaşlarından. Tevbesine vakit kabul oldu. Aşure gününde kabul oldu. Rafa İdris'e mekanı aliye. İdris Aleyhisselam'ı Aşure günü 4. kat semaya Rabbim kaldırdı. Ve Rufi'a İsa fiyevmi Aşura. İsa Aleyhisselam 12 bin Yahudi saldırdı. Ne gün göklere kaldırıldı? Aşura gününde semaya kaldırıldı. Ve gaferallahu zembe Davud Aleyhisselam. Yevmi Aşura. Davud Aleyhisselam bir hata etti. 40 sene ağladı. 40 sene. Yani bütün dünya halkının, ilk insandan mahşer sabahına kadar bütün insanların ağlaması toplansa, Adem Aleyhisselam'la Davud Aleyhisselam'ın ağlamasına denk gelmiyor. Bu kadar trilyonlarca insandan fazla ağladılar ya. Cinle. Bu kadar insan daha gelecek, geçmiş ne kadar. Ne kadar ağladı Allah'ın peygamberle. Aşure gününde kurtuldular. Ve atallahu mülkü Süleyman fi yevmi aşura. Süleyman Aleyhisselam'ın mührü kayboldu. Cinler aldı. Sonra Allah mülkünü ne zaman geri verdi? Aşure gününde saltanatını geri verdi. Bize de Rabbim gücümüzü iade eylesin. Allah'ımız arş üzerine ne vakit istiva etti, tecelli etti? Aşure günü tecelli etti. Gökten ilk yağmur ne zaman indi? Evvelü mattar ne zemine sema? Yevme aşura. Aşure günü indi. Evvelü rahmet ne zelet mi? Yevme aşura. Kullara ilk rahmet Aşure gününde nazil oldu. Yağmur rahmet. Evet. Nasıl bir gün? Ve yevmul kıyame fi yevmi aşura. Kıyamette ne gün kopacak? Aşure günü kopacak. Ama o Aşure hangi güne denk gelecek? Cuma'ya denk gelecek. Aşure Cuma'ya denk geldi mi korkmak lazım. Evet. Cebrail Aleyhisselam tüm melekleri ne gün yarattı? Aşura günde yarattı. Bu kadar işi Allah. Hangi gün yaptıysa mutlaka o günün nesi vardır? Çok büyük bir fazileti vardır. Onun için bugünün özel vazifeleri vardır. Tabi kürsüyü de Allah-u Teala o gün halketti diyor. Şiratül İslam'da arş, kürsi, kalem, semavat, gökler, yerler, cennet. Tuğba ağacı o gün dikildi vesaire vesaire. Bundan dolayı bugüne tazım edeceğiz. Femin sünnetil İslam tazım yevmi aşura. Aşura gününe hürmet etmek, tazım etmek. Hürmet neyle olur? Özel namazlarla, oruçla, zikirle, ibadetle ve dua ile ve de o günde günahlardan çok sakınmakla tazım edilir. Bu İslam'ın sünnetindendir, şairindendir. Ve son vadellim sünneti müstehabbe. Bugünün orucu müstehab bir sünnettir. Kuvvetli bir sünnettir. Müstehab sevilen demek. Yoksa bu kuvvetli değil demek değil. Derecesi düşük değil. En kuvvetli sünnetlerdendir. Aşure günün orucu, Ramazan orucundan sonra. Hatta geçmiş büyükler o gün çocuklarını bile yedirmezlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Kendi mübarek tükürüğünü aşure günü çocukların ağzına bulaştırırdı. Onun bereketiyle tokluk hissederlerdi, yemek istemezlerdi. Hatta aşure günü vahşi hayvanların otlamadıklarına dair haber rivayet ediliyor. Kainat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem Aşure günü tuzağa yakalanmış bir ceylana rastladı. Ceylan dedi, ya Resulallah, şu adama söyle, beni yakalayan adama da beni bıraksın, çocuklarımı emzireyim, geleyim. Güneş battıktan sonra döneyim. Avcı dedi, ya Resulallah, o kadar uzun ne iş var dedi. Güneş doğmadan, batmadan gelsin. Salalım onu, emzirsin, gelsin. Dedi, yok, hadayım aşura. O ceylan diyor, bugün aşure günüdür, biz çocuklarımızı emziremeyiz. Allah. O zaman avcı baktı ki bu iş başka iş. Dedi, ya Resulallah, böyle ceylan bana yaramaz dedi. Ve hep tualeke, bunu sana hibe ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onu aldı saldı. Zühretür Riyaz isimli eserde böylece zikredilmiştir. Yahudilere muhalefet olsun için 9'u da tutmak lazım, 10'u da tutmak lazım, 11'i de tutmak uygundur. Ama bugün tutamadıysanız yarın öbür günü mutlaka tutarsınız inşallahurrahman. Ama tutmadın günahkar olur musun? Olmazsın. Ancak hangi gün tutmazsan günahkar olur adam? Ramazan'ı tutmazsa günahkar olur. Ramazan'ın dışında hiçbir günü tutmamakla günahkar olunmaz. Ama tutarsa çok fazilet ve sevaba nail olur. Şimdi bu vazifesidir. Diğer bazı vazifeler, gusül abdesti almakta fayda var inşallah. Men iktesile yevme aşura, aşure günü gusül alan lem yemraz maradan ila maradal mevt. Ölüm hastalığından başka hastalık görmez. Ve men iktehal isbit yevme aşura, isbit diye bir sürme var. Medine'de Mekke'de satarlar. Üzerinde isbit yazar. Yarın onu sürme olarak gözüne çekse o sene göz ağrısı ve iltihabı çekmez. Ve adem eridan yevme aşura fe kendeme adem öyle de adem. Aşure günü bir hastayı ziyarete gitse bütün insanların hastalarını ziyaret etmiş kadar sevap alır. Ve men seka şirbete min ma yevme aşura fe kendeme lemme asallâ tarfete ayn. Bir insana bir yudum su verse aşure gün iftarda veya gündüz oruç tutmayan çocuk var, insan var, ikram etse sanki Allah'a hiç günah etmemiş, göz açıp kapayacak kadar bile isyan etmemiş gibi günahlarından azat ol. Evet, aşure gününde nafile namazlar kılınır. Gecesinde de var, gününde de var. Onları sıralayacağım. Oruç tutulur, sıla-i rahim, akraba ziyaret yapılır, sadaka verilir, sürme çekilir, bir alim ziyaret edilir, bir hasta ziyaret edilir, yetim başı vazlanır, çoluk çocuğa bolluk yapılması kuvvetli sünnetlerdendir. Alimler diyorlar ki, hadis-i şerifte de vardır. Men vesse ala ahli fi yevmi aşura. Aşure günü ailesine bolluk yapan, yani para veren, haçlık veren, erzak getiren, meyve falan getiren veyahut da verirsin ona para, herkes durumuna göre çoluğa, çocuğa, hanımına bir haçlık versin. Böyle yaparsa vesse Allah aleyhisselatü vesselam, Allah bütün seneyi ona geniş eder. Bir sene bolluk görecek. Evinde, ocağında. Bu zat, bu rivayet çok kuvvetlidir. Süfyan İbni Uyeyni Hazretleri efendim Cafer-i Ahmer el-Kufi'den, o İbrahim bin Muhammed bin Münteşir'den ki Kufe'de o zaman görülen en faziletli insanlardandı. Onlar bunu nakletmişler. Süfyan Hazretleri derdi ki radıyallahu anh cerrabne zelke mündü 50 sene felem nera illa sen. Aşure günü bolluk yapmak 50 senedir deniyorum. 50 senedir de darlık çekmedim der. Aşure günü çoluk çocuğa haçlık vermek ve erzak almak, bolluk yapmak İnşallahurrahman bir senelik bolluğumuza vesile olacak. Aşure gününün adı bir adı Yevmüz Zine'dir. Musa aleyhisselamla Firavun'un büyücüleri ne gün karşılaştı? Mev'idukum Yevmüz Zine'ti Kur'an'da diyor. Ne gün buluşacağız büyücülerle Musa aleyhisselam? 70 bin büyücüye karşı çıkarıldığı vakitte Zinet günü diyor. Zinet günü Aşure günüdür. Yani süslenme günü diye o zaman çünkü hepsi süslendi etti. Malzemelerini falan topladı çıktılar. Onun için oradan kaldı. Aşure günü oruç tutan diyor geçen sene tutamadığı bütün oruçların nafile oruçların sevabına yetişmiş olur. Bir senelik tutamadıkları. Aşure günü men tasaddaka fi yevmin edrake ma fatihim sadakati sene. Aşure günü sadaka veren bir sene veremediği bütün sadakaları vermiş olur. Evet. Faziletleri çok. Rivayetleri çok. Evet. Aşure günü oruç tutan 40 senelik günahına kefaret olur. Allah. İsrailoğullarına senede bir gün oruç farz idi. O da Muharrem'in 10'u idi. Hadis-i şerif Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet ediliyor. Fesumu, siz o günü oruç tutun. Vessi'u fi ala ayalikum. Çocuk çoluğunuza da genişlik ve bolluk yapın. O gün bolluk yapan bir sene bolluk görecektir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. İnşallah günahlardan istiğfar ve tevbeye devam edelim. Hazreti Ali Efendimiz'den gelen rivayette Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Fi şehrilel muharram teâballâhu alâ kavm. Muharrem ayında Allah bazı dostlarının, kullarının tevbesini kabul etti. Ve etûbu alâ âkharîn, diğerlerinin de kabul edecektir. İnşallah bize de tevbe nasip edecek ve tevbemizi kabul edecek. Fazl-ı keremiyle sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine. Şimdi aşura zaten ne demektir? Aşaradan gelir. Aşır Arapça'da 10 demektir. Bu mübarek güne 10 ile isim verilmesi Muharrem'in kaçıncı günüdür? 10. günüdür. Allah Teala bu ümmete 10 tane ikramda bulunmuştur. 10 ikramın birisi de aşure günüdür. Recep ayı ikram, Şaban ayı ikram, Ramazan ayı ikram, Kadir Gecesi ikram, bayram günü, Ramazan bayram günü ikram, Zülhicce'nin 10 günü ikram, Arafa günü ikram, Kurban bayram günü ikram, Cuma günü ikram, günlerin efendisi 10. ikramda aşura günüdür. Orucu bir senelik günaha kefarettir. Allah birçok peygambere ikramda bulunduğu bu mübarek günde özellikle 10 peygambere 10 ikramda bulunmuştur. Adem Aleyhisselam'ın tevbesinin kabulü, İdris Aleyhisselam'ın semaya yükseltmesi, Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin Cudi Dağı'na yerleşmesi, İbrahim Aleyhisselam'ın Allah tarafından halil ve dost ittihaz edilmesi ve Nemrud'un ateşinden kurtarılması, Davud Aleyhisselam'ın tevbesinin kabulü, Süleyman Aleyhisselam'ın mülkün iadesi, Eyüp Aleyhisselam'ın belasının, zararının keşfi, Musa Aleyhisselam'ın denizden kurtulması, Firavun'un orada helak edilmesi, Yunus Aleyhisselam'ın balın karnından halas, tahlisi, İsa Aleyhisselam'ın semaya yükseltilmesi ve Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem müşriklerin eziyetlerinden kurtularak Medine-i Münevvere'ye hicret buyurması en büyük ikram olmuştur. Bugün Müslüman olmamız dahi o ikrama bağlıdır. Bundan dolayıdır ki bu mübarek günde inşallah faziletli amellere gayret edeceğiz. Şimdi gecesinin namazları, günün namazları, bunları tek tek kısaca beyan edeyim. Ne yapılması lazım olduğuna dair, efendim, arada hak hukuk olan hasımlar varsa, kul haklı kimseler, bunlar razı edilmeli, helallik alınmalı ve o hususta da bir namaz var, dergide de yazdım. Ölmüş olanlar varsa, yani hakkını helal ettiremiyorum, adam bana dargın gitti, küs gitti, onun hakkında da bir namaz var, o kılınırsa, yani helallik almak mümkün olmayan bütün insanların haklarından kurtulunuyor inşallah. Bu da önemlidir, çünkü oluyor, insan ölmüştür, adam işi anladı, peşine düşecek ama şimdi helallik alma imkanı kalmamış olabilir. Ve yasalü devi erhami, akrabayı ziyaret etmelidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men kâne kâta'n lirrahim fe vesalû me'aşura. Akraba ile ilişkisini kesmiş olup aşure günü arayı bulursa, velev telefonla, telefonla en kolay yol, nasılsın, iyi misin, aşure günü mübarek olsun dese, bir görüşme, ilişki başlatsa, cealallahu teâlâ lev nasîben fî sevâb. Yahya ibn-i Zekeriyye ve İsa aleyhisselam. Yahya ve İsa aleyhisselamın, aleyhisselamın sevaplarına hissedar olur. Ve kâne ma'amâ fil cenneti kâteyn, cennette şu iki parmak gibi iki peygambere komşu olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem parmaklarını yaklaştırarak gösterdi. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, men tesaddaka fî yevmi aşura bi miktâri zerretin. Zerre miktarı, yani kuruş ya. Şimdi kuruşlar başladı tekrar. Değil mi? Birkaç kuruş, bir kuruş. Fakire sadaka verse, atâullâhu minet sevâb iste cibbelühûd. Allah Uhud Dağı kadar ona sevap verir, kıyamet günü mizanına koyar. Zikir meclislerinde bulunur. Kim men ete ilâ meclisi alim, bir alimin sohbetine gelse, bu gece geldiniz inşallah. Ben alimlerden olmasam da zalimlerden de değilim. İnşallah orta ile ileri geri idare eder. Evlâ bu kadî yedkurûne Allah Teala, Allah'ı zikreden bir cemaatin arasına gelse. Mevlid okuduk mu? Salavat-ı Şerife okuduk mu? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, bu kadar salavat gönderdik. Hep bu ilim meclisidir, zikir meclisidir. Onlarla oturursa ve celesim amşâfi yevmi aşura. Aşura gecesi günü aynıdır. Bu gece gelmekle ihya oldu. Bir an otursa kâne alallâhi yudhilehul cennet. Hakkane alallâhi yudhilehul cennet. Onu cennete girdirmek Allah üzerine hak olur. Kazandınız inşallah. Şimdi 9.30'dan sonra da radyoda verilecek. Hep milleti haberdar edin, dinlesinler. Onlar da iştirak etsinler. Kadınlar, erkek, herkes istifade etsin inşallah. 10 kişiye, Müslümana en az selam vermek lazım. Aşure günü 10 Müslümana selam veren men selleme ala aşaratin minel müslümin fi yevmi aşura fe kennema selleme ala cemmi'il kalb minel müslümin. Bütün Müslümanlara selam vermiş kadar sevaba nail olur. Evet, canının çektiği bir şeyi kendi yemeyip Müslüman komşusuna yedirse Allah ona cennet yemeklerinden yedirmeden, cennet şaraplarından içirmeden dünyadan çıkmaz diyor. Böyle bazı kendi tercih, kendimizi değil de konu komşu fukarayı da tercih etsek belki elimizde imkanımız az olsa da ve yufirûne alâ enfusîm ve levkâne bîm hasâsâ, sahabeyi methederken kendilerinde kıtlık kuraklık olsa da başkalarını kendilerine tercih ederler ayetine amel etmek üzere. Böyle ara sıra bir şeyler yapalım, farklı şeyler, hareketler yapalım yani. Hep biz yutuyoruz ya, arada bir de yani konu komşuyu gözetelim inşallah. Evet. Kimin hanımı cömert olur, kiminin kocası cömert olur, kiminin hanımı cimri olur. Hanım cimriyse ona gösterme. Muz aldın komşuya götürüyorsun, hanıma gösterme. Bu sefer sana eğer cimriyse, yahu biz çoluk çocuğa yediremiyoruz, gidiyor fakirlere veriyorsun ya. Biz fakiriz, bize versinler. Kadınlar böyle laflar ederler. Ama bazı da kadınlar cömert olur, adam cimri olan adamlar da var. Verme diyor konuya, komşuya, kimseye. Deli misin nesin diyor. Aşure maşure dağıtıyorsun diyor, biz kolay mı kazanıyoruz bu paraları falan. Böyle adamlar da var yani, bakhil adamlar. Allah yardım etsin. Cimriye düşen yandı ya. Ateşe düşmekten beter ya. Cimriden beter bir adam olamaz. Cimri Allah'tan uzak, cennetten uzak, insanlardan uzak, cehenneme yakındır buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. El-bakhil ba'idun min Allah, ba'idun min el-cennet, ba'idun min el-nas, karibun ilen-nar. Hakikaten cimri adamı kimse sevmez. Oğlu da sevmez, karısı da sevmez. Beni çok severler onun için. Cömertim çünkü ben. Ama enayiyim de biraz. Ne para kalıyor ne pul ondan sonra, para bitti. Hadi bakalım ayın sonu nasıl gelecek. Veriyoruz. Ama ne yapalım şimdi, istiyorlar. Es-sehî cömert olsa karibun minel, Allah'a yakın olur. Karibun minel cennet, cennete yakın olur. Karibun minel, insanlara yakın olur. Herkes sever cömert adamı. Be'idun minenler, ateşten uzaktır inşallah. Hep cömert olun. Yarın özellikle cömert olun. Çıplakları giydirmek, sanlara yedirmek, yetimlerin başını sıvazlamak, hepsine cennette derece, yoldan Müslümanlara eziyet veren şeyler, taşlar, bir şeyler varsa, taş, toprak, ağaç, bir şeyler kaldırmak, ehli İslam'ın arasını ıslah etmek, düzeltmek, Müslüman cenazesi varsa katılmak, bulunmak, hastaları ziyaret etmek, Allah rızası için Müslüman kardeşlerle, ihvan-ı kiram ile hübben ve kerameten ve ikramen musafaha etmek, ellerinden tutmak, evet, gusül almak, anasının doğurduğu gün gibi günahsız yarın akşama cumaya çıkmak inşallah nasip olacak birbirimize. Efendim böylece faziletleri menkuldür, kitaplar bunlarla memludur, doludur, taşmaktadır. Efendim bir mesele daha vardır, o da nedir? Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela'da ne gün şehit olmuştur? Aşure gün şehit olmuştur. Bu da Aşure gününün nesidir? Faziletidir. Niye? Çünkü Allah Teala en sevgili peygamberinin en sevdiği torununa şehitliği hangi günde nasip etti? Aşure günde nasip etti. Ümmü Seleme annemiz anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim evimdeydi. Hüseyin radıyallahu anh yanına girdi. Kapıdan baktım. Hüseyin radıyallahu anh Efendimizin kucağına atladı. Göğsünün üzerinde oynamaya başlıyor. Başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinde bir parça toprak var. Gözyaşları da oluk gibi akıyor. Hüseyin radıyallahu anh yandan çıkınca ben girdim. Dedim anam babam sana feda. Ya Resulallah, elinde bir parça toprak gördüm ve ağlıyordun. Dedi bu yavrum torunum geldi göğsüme oynamaya başladı. Cibril de geldi bana bunun şehit edileceği topraktan, Kerbela'dan bir parça getirdi. Onun için ağladım. Evet. Tabi Hazreti Hüseyin Efendimiz'den, şehadetinden biz üzülüyoruz. Hamze Zeyyat Hazretleri büyük velilerden diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile İbrahim aleyhisselamı gördüm. Mana aleminde baktım Hazreti Hüseyin'in kabrinde namaz kılıyorlar. Kabrine gitmişler iki büyük peygamber, ikisi de dedesi. Ve kabrinde cenaze namazını kılıyorlar mezarın üstünde. Cafer İbni Muhammed kimdir o? Cafer-i Sadık radıyallahu anh. Muhammed Bakır'ın oğlu ne diyor? Hazreti Hüseyin İbni Ali'nin, yani Hazreti Ali'nin oğlu Hüseyin'in kabrine şehit olduğu gün 70 bin melek indi, kıyamete kadar ağlamaya devam ediyorlar. Biz bundan dolayı üzgünüz ve Yezid haib ve hasirine, mahrum ve mahzulüne ve Yezid taraftarlarına bundan dolayı kızgınız ve onları asla sevmiyoruz. Sevmiyoruz. Ama bunu da sahabenin aleyhine konuşmaya, sahabeye, Hazreti Muaviye'ye, Ebu Süfyanlara, Hintlere bu vesileyle Yezid'in babasına, dedesine, babaannesine, nenesine karşı, onlar hep sahabedendir, dil uzatmak isteyenlere de asla müsaade etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Asla Aşure günü sahabeye sövme günü olamaz. Yezid'e biz de hakaret ediyoruz. Yezid'i biz de sevmiyoruz. Çünkü Yezid sahabeden değildir. Ama Hazreti Muaviye, Ebu Süfyan, Hint gibiler, onlar hepsi ashabtandır. Rıdvanullah aleyhim ecmain. Bundan dolayıdır ki asla onların aleyhine konuşmayız ve konuşturmayız. Hazreti Muaviye, Ebu Süfyan ve Hint, bu gibi sahabenin, Hazreti Vahşi de olabilir, bunlar hep sahabedir, sahabenin hakkında konuşulan bir toplumda oturmayın. Konuşulan bir konuşmayı dinlemeyin. Konuşan varsa susturun. Ve sahabenin fazileti hakkındaki hadislerden bildiğinizi aktarın. Sahabemin aleyhine konuşulduğu zaman onlar hakkındaki hadisleri bilip de söylemeyene Allah'ın, meleklerin, bütün insanların laneti olsun buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bu lanete çarpılmamak için bu konuyu özellikle duyuruyorum. Biraz moda oldu. Öyle Şiileri, Caferileri falan televizyonlara, İslami kanallar çıkartmaya başladı. Bu vesileyle her sene sahabeye sövüyorlar ve hakaret ediyorlar. Müslüman sokağında salyangoz satıyorlar. Ehli sünnet kanallarının, yani millet ehli sünnet insanların dinlediği kanallarda cahil halkımız, Hind'in sahabe olduğunu bilmeyen var, Ebu Süfyan'ın sahabe olduğunu bilmeyen var, cahil insanlarımız var, onlar da kanıyorlar. Aman bu gibi sakatlıklara düşmeyelim, düşenleri uyaralım, Allah onları da ıslah eylesin, hidayet eylesin. Şimdi olacak iş değildir sahabe-i kiramı hakaret etmek. Efendim neymiş? Hazreti Hüseyin'in şehit olduğu gün siz niye sevinç günü ediniyorsunuz? Niye çoluk çocuğunuza bolluk yapıyorsunuz? Fakirlere sadaka veriyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Hazreti Hüseyin madem öldürüldü, hepiniz matem tutmanız lazım. Böyle diyenler var. Doğru mudur? Doğru değildir. Bunların mezhebi kabihtir, fasittir diyor. Kim diyor bunu? Ehl-i Beyt'in imamlarından Abdülkadir-i Geylani Hazretleri diyor. Kendisi Hazreti Hasan Hüseyin'in torunu zaten. Ama diyor ki bu mezhep yanlıştır. Şia mezhebinin bu görüşü yanlıştır. Çünkü Allah peygamberinin torununa sallallahu aleyhi ve sellem en kıymetli günde şehitliği nasip etmiştir. Onun derecesini böylece, zaten derecesi var. Ama o dereceye ilaveten bir de Aşure gününde şehit olma derecesini ilhak etmiştir. Peki onun öldüğü günü matem ve musibet günü tutmak caiz olsa, İslam'da ölünün ardından yas tutmak var mı? Matem var mı? Karalara boyanmak var mı? Yakayı yıpratmak var mı? Yanağını tokatlamak var mı? Dizini dövmek var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmadı mı? Leyse minna men latamel hudude ve şakkal cuyube ve de'a bidavel cahiliye, Bukhari hadisinde. Cenazesi olduğu zaman yanağına tokat atan, yakasını yırtan bizden değildir. E sen nasıl kendini zincirliyorsun, orana burana vuruyorsun, kırıyorsun, döküyorsun? Nerede, hangi dinde var bu? Bu batıldır. Efendim, o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi gün vefat etti? Pazartesi günü. Ebu Bekir Sıddık ne zaman vefat etti? Pazartesi günü. Ayşe annemize sordu. Dedi ki Resulullah hangi gün vefat etmişti dedi. Ayşe annemiz pazartesi dedi. Ben de umuyorum o gün öleceğim dedi. Hazreti Ebu Bekir hep ikincisidir onun. Her işte ikincisidir. Ve radıyallahu anh pazartesi günü vefat etti. O zaman Hazreti Hüseyin'in şehit olması Resulullah'ın vefatından daha mı büyük bir iş? O zaman pazartesi matem yapalım hep. Olacak iş midir? E Hazreti Ömer mihrapta şehit edilmedi mi? Hazreti Osman Musaf'ın üzerinde şehit edilmedi. Hazreti Ali sabah namazına giderken camiye yolunda şehit edilmedi mi? E onları niye bahsetmiyorsunuz? Onların günlerini niye bahsetmiyoruz? Bu ne çifte standarttır? Bu ne çelişkidir? Bundan dolayıdır ki Ehl-i Sünnet'in mezhebi doğrudur. Ehl-i Sünnet hak üzeredir. Hazreti Hüseyin Efendimiz'den dolayı da çok üzgünüz. Yezid ve adamlarına da küskünüz ve kızgınız. Allah onların müstehaklarını versin. Ne hak ediyorlarsa ahirette belalarını takdir eylesin. Resulullah'ın torununa bunu yapanları kahreylesin. Ha, buna sevinenleri de kahreylesin. Biz üzgünüz. Ama üzgünüz diye de ne yapamayız? Matem İslam'da yasaktır. Matem tutamayız. Ne yaparız? Hazreti Hüseyin Efendimizin ruhuna inşallah yasinler okuruz, dualar yaparız. Şehitlerimizin, ehlibeyt şehitlerini hediyeler ederiz inşallah. Onların şefaatlerini dileriz, dileniriz inşallah. Evet, bu dengeyi de sağladıktan sonra. Şimdi Kerbela vakasını anlatıyorlar. Ağlamak, sızlamak, salya sümük. Ondan sonra aradan sahabeye bir girdiriyorlar. Allah muhafaza, bunları dinleyenler de o Hazreti Hüseyin Efendimizin tabi acısından, anısından, hatırasından dolayı sahabeye yapılan hakareti de yutuyorlar. Çok büyük tehlikedeyiz şu anda. Bu yeni başladı bu biraz. Bu ağlama mağlama ağlatma operasyonları bu aralar başladı. Birkaç senedir devam ediyor. Onun için ben Kerbela vakasını anlatmıştım. Bu ne kadar acaba şeyi? Vakti saati ne kadar? Yazmamışsınız ama tek CD'dir ama ne kadar bu? 80 dakika. Tümü mü? İnşallah tümüdür. İki CD bir arada. Kerbela vakası 80 dakika. Ehli sünnete göre Kerbela'yı bu fakirin anlattığı gibi kimse uğraşıp anlatmamıştır. İddia ederek söylüyorum. Çünkü ben mektubattaki bu konulara vakıfım. Ve siyerden de bu işi inceledim. Ve bir araştırma neticesinde burada bu sohbeti yaptım. Bu sohbeti bir daha yapın deseniz kolay da yapamam. Pek kafada bırakmadılar bende bu ara. Ondan dolayı bu sohbete böyle pırlanta gibi mukayyet olun. Çok büyük Şia ve Ehl-i Sünnet dışı akımlar var. Bundan sonra da çıkacak o akımlar. Bu size vasiyetimdir. Kerbela olayını şu sohbete göre itikat edin. Kerbela'nın gerçeğini anlamak isteyen şu sohbeti mutlaka dinlesin, dinlesin. Arifan yayınlarından çıkmıştır. Şu anda elimizde mevcuttur. Bunlara hizmet edin. Ondan sonra kendi kafanızdan da çoğaltmayın. Hak sahiplerinin hakkı var. Helal etmiyorlar. Bunlar şimdi benden çıktı. Hak sahipleri var ki hizmet devam etsin. Hizmetler tıkanıyor. Bak hiç elimizde sohbet CD'leri bile yok. Yalvardım da şunu ya millet Kerbela'yı dinliyor. Zehirleniyor sahabenin aleyhine. Mübarek adamlar değil mi? Dün pazar günü yalvardım da şunu bastırttırdım yani. Çünkü benim imkanlarım yok. Allah razı olsun bunları alın dağıtın. Müesseseyi desteklerseniz bu hizmetler yürür. Yani şu sohbetler eksik kalmasın. Devamlı bulunsun. Adam arıyor bulamıyor yani. Ne yapacağız şimdi? Bu kadar çeşit konu var yani. Onun için bunlara destek olun. Dinleyin ve dinletin. İnşallahurrahman. Şimdi gelelim namazlarıyla ilgili mevzulara. Hemen onların faziletlerini söyleyelim. Derginin 52. sayfasında. Bu başka bir kitapta yok. Bunu dergiye yazdım. Seneye inşallah haram aylar kitabı çıkaracağım inşallah. Şimdi bu sene çıkartamadım haram aylar. Safer ayına özel kitap yazdım. Safer ayı geliyor. Bütün duaları şeyleri. O kitap çıkıyor inşallah. O bitti. Fakat bu Muharrem'in vazifeleri Zülhicce bunlar seneye nasip olursa yaşarsam inşallah. Ama dergide size lazım olacak kadar birkaç bilgi veriyorum. Burada ne var? Efendim iki rekat namaz var. Sonra 360 ayetel kürsi var. Sonra bu biraz zordur ama 48 kere bir ayet var. Ondan sonra 12 kere bir dua var. Ondan sonra Rabbena atina var. Ondan sonra işte dualar var. Sübhanallah la ilahe illallah diye. Allah'ım mağfirli velil müminin vel müminat. İnanan erkekleri kadınları affeyle duası. Bunu yapan insan bir sene bütün kötülüklerden korunur diyor. İnşallah yapmak nasip olur. Ama efendim yapamayanlar inşallah başka çeşitli vazifeler var. Mesela bu mübarek gecede her rekatte Fatiha'dan sonra 3 kulü Allah'a ahed. Bu kolaymış ama 100 rekat. Oo. Neyse idare edin yani işte. Yarın 50 de tamamlı. Efendimiz Hazretleri yarınki güne de yayardı. İkindi kılana kadar yarın devam edebilirsiniz. 100 rekat kılabilen kılsın. Hiç kılamayan 10 kılsın ya. 3 ihlas ile. Namazdan sonra 70 kere Sübhanallah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah, Allahu ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Bu da 70 kere. Büyük bir zikirdir. Ravzatül Ulema'da geçiyor. 53. sayfada Arifan dergisi. Burada hemen buluyorsunuz zaten. Yarın dinleyenler de yarın gündüz sabahta alabilirler kitapçılardan falan. Eğer ki şimdi ellerinde yok ise bu efendim bu namazı kılan kişi öldüğü zaman kabri misk ve amberle dolar. Kabre konan herkesin tüyleri dağılır. Bu namazı kılanın kabrinde tüyleri bile bozulmaz diyor. Kabrinden çıkarken yüzü dolunay gecesi gibi nurlu çıkar. Kocasının evine hazırlanıp götürülen gelin gibi cennete götürülür. 100 rekat değdi mi şimdi? He? Ne yüzü ya? Katır trilyon olsa versen mezarda bozulmayayım diye. Becerebilir misin? Beceremez. Ancak kendini mumyalattırıyorlar, bir şeyler yaptırıyorlar. Ondan sonra mumya da çatladı mı bir yerden bir delindi mi gitti. Şimdi bu namaz. Aşure günü namazı var. Efendim, gusül alınır, güzel elbiseler giyinir. Bir avuç su alıp diyor, onunla başını mesheder ve hasbiyallahu ve kefa semiallahu lümen dealeyse ve râallahu mün teâmeni itasımı bihablillâh necah. 53. sayfada bu dua okunur. Bu çok güzel. Kolay bu. Sonra iki rekat namaz kılar. Fatiha'dan sonra Ayet-el Kürsi. İkinci rekatta Haşr suresinin son ayetleri. Yani Levenzenne. Dan aşağısı okunur. Namazdan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salat selam edilip şu dua okunur. Ya evvelel evvelin, ya ahirel ahirin. Bu dua Arapçadır. Türkçe manası da var. 53-54'e geçiyor dergide. Bu yarınki günün namazıdır. İmam Ecuri'nin nakli var. Başka bir namaz. İşinize geleni, kolayınıza geleni yapın. Aşure günü her rekatta bir Fatiha 15 ihlas okuyarak 4 rekat kılsa. Bu Abdülkadir Geylani'de de gördüm şimdi bunu. Bu kolay değil mi? Yarın. Bir Fatiha 15 kulü valla. 4 rekat kılsa 50 sene geçmiş, 50 senede gelecek günahları olsa affolur. O gün iki rekat dahi, yarın iki rekat dahi aşure gün namazı kılan bütün sıddıkların amelleriyle Allah'a yaklaşmış gibi olur. Ya iki rekat, bu 4 rekatı mutlaka kılma lazım. Burada bir namaz daha vardır. O biraz 6 rekattır ama işte Şems suresi, Duha, Zelzele suresi bunları ve Şems'i ve Duha bunlar biraz herkesin bildiği sureler değil. Bilenler bunları da yapabilir. Kıyamet gününde düşmanlarını razı etmek niyetiyle 4 rekat kılsa aşure günü. Fatiha'dan sonra 11 hulüvallah. Bu ayrı bir namaz. İkinci de Fatiha'dan sonra 3 kafirun 11 ihlas. Üçüncü de Fatiha'dan sonra 1 tekafir 11 ihlas. Dördüncü de Fatiha'dan sonra 3 ayetel kürsi 25 ihlas. Bütün kabrin şiddetlerinden kurtulur ve ne kadar hasmı davalısı ahirette çıkarsa kıyamet günü Allah hepsini razı edecek. Bu namaz önemli bir namazdır. Faziletleri çoktur. Senenin 6 gününde kılınıyor bu namaz. Bu 6 günden bir tanesi de aşure günüdür. Yarın kılınabilir. Alacak verecekli olup ahirette belayı bulmak istemeyenler için bir kolaylıktır. Ama yaşayan birileri varsa helallik almak için gereken yapılmalıdır. Şimdi efendim çok önemli bir dua vardır. Alimlerin kitaplarından ben burada kaynak verdim size. Bir dua var. Bunu 7 kere yarın okuyan kişi bir daha sene aşureye kadar ölmez. Eceli geldiyse bu duayı okumak ona nasip edilmez. Bu sene ölecek olana nasip edilmez. Onun için bu duayı ben hepinizin okumasını istiyorum ki seneye kadar yaşayalım beraber inşallah. Sohbetlerde adam kalmayacak. Mübarek herkes ölüp gidiyor ya. 55. sayfada bu dua. Sevdiğiniz her Müslümana Allah için ulaştırın. Ben bunu nerelerden buldum? Ya, bu kitap böyle rastgele kitaplarda bu dua yok. Subhanallah, nil'el mizani ve muntel ilmi ve meblegar rida ve zinetel arş diye başlıyor. Kaç kere okunacak? 5 satır burada. 55. sayfada. Herkese ulaştırın bunu. Arifan dergisine kitap çıkaramadık madem. Dergi buna Allah rızası için yani güzel oluyor. Bu dergi olmasa şimdi kitap da yetiştiremiyorsun. Ne yapacaktım size şimdi? Kağıda mı yazacaktık? Ya sipariş kağıtla olmaz ki fotokopiyle. Burada yazdık. Bu derginin kıymeti böyle çok. İnşallah bu duayı herkes 7 kere okusun inşallah. Ondan sonra 70 kere ne var? Hasbiyallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Allah bütün günahlarını affeder aşure günü hürmetine. Bu da kolaydır. Bir de dua var yine Şihabettin Süreverdi Hazretlerinden. Besmele elhamdülillah ve salatu ve selam diye başlıyor. Hem yeni yıl duasına da benziyor. Bu duayı okuyan kişinin de diyor 3 kere okusa o sene ölmekten emin olur. Öbürü tutmasa çift dikiş. Bir de bunu atın. Eceli takdir edilen kişiye o gün bu duayı bu şekilde okumak nasip olmaz. Çok önemli. Ne kadar önemli biliyor musun? Ama hoca bıktım zaten öleyim diyorsan okuma yani şimdi. Yani bıkanlar da var memleketten yani. Evet. Ben de bıktım ama yine de okuyacağım. Ne yapayım? Adam dedi ya Hey Ezrail neredesin, gel dedi. Ezrail sen buyur ne var dedi. Ya dedi, yüküm ağır geldi, şuna bir yardım et dedi. Beni ne çağırıyorsun dedi. Bu işlere Cebrail bakıyor dedi. Ben canından bıktım diye geldim dedi falan. Biz insanlar işte. Öldüm bittim falan. Ha gidelim o zaman. E duralım ya biraz daha falan. Aşure günü şu duanın okunması da müstehap görülmüştür. O dua da çok muazzam bir dua be. Ey Aşure günü Adem Aleyhisselam tevbesini kabul eden, İdris Aleyhisselam göklere kaldı. Nuh Aleyhisselam'ın gemisini Cudi'ye yerleştiren, İbrahim Aleyhisselam ateşten kurtaran, şöyle şöyle şöyle şöyle sayıyor, Allah'ım diyor, muradımı ver diyor ya, bütün kötülükleri benden savuştur diyor. Vallahi bu çok uzun bir duadır, güzel bir duadır, 56. sayfededir. Yani dünya, ahiret, bütün iyilikler bu duanın içindedir yani. Bu dua bir kere okunacak ya. Yapın mübarek koca Aşure günü, bu kadar peygamber kurtuldu, siz mi kurtulmayacaksınız? Allah o peygamberle hürmetine. Salavatullah ala nebiyyina ve aleyhi mecma'in. Bir sene boyunca hasta olmamak için yapılacak amel, 57. sayıda Aşure günü bir miktar gül suyu alıp her birinin başına besmele çekilerek gül suyunun içine bakılarak 7 Fatiha okunacak. Sonra o gül suyu başına yüzüne sürülecek, böyle sıvazlanacak. Bir daha seneye kadar hastalık ve dert görmez, tecrübeyle sabittir. Evliya denemiş bunu. Geçen sene yaptıydım ben, iyi bu seneye çıktık yani. Ha, ona göre inşallah hepinize tavsiye ediyorum Allah rızası için. Ben sizi seviyorum Allah için. Hepinizin iyiliğini istiyorum Allah için. Kimsenin kötülüğünü istemiyorum. Hasta olmayasınız, dert bela görmeyesiniz. Efendim korktuklarınızdan emin olasınız. Umduklarınıza nail olasınız. Namazların tariflerini size yaptım. Ancak bunlar kafada kalmayabilir diye dergiye de yazdım. Arifan dergisini bütün sevdiklerinize ulaştırın. Yarın erkenden tez yok, herkes alsın ulaşsın. Yapılacak vazifeleri tıkır tıkır tıkır. Artık kolayına gelen namazını kılsın, guslünü alsın, vazifelerini yapsın, dualarını yapsın. Allah da kabule karin etsin. Amin. Mevlid-i Şerif okumaya başlayacak. Siz salavatla meşgul olun. Devamlı salavat-ı şerife üzere olursanız. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aramızda hazır olsun. Gecemizde hazır olsun. Belaların açılmasına vesile olsun. Elimizden tutsun, destek yiğir olsun. Himmeti şefaati cümlemizin üzerinde olsun. Amin. Ve alâ aleyhi ve sahbihi sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Ebtedihu limlâe bismillâtil aliyye. Müstedirran feydal berekâti alâ mâ enâ lehu ve evlâh. Ve üzenni bihamdin mevâriduhu sâiğatun heniyye. Mümtatiyen mineş şükril cemîli metâyâh. وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرر الكريمة والجباه وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف عقدا تحل المسامع بحلاه وأستعين بحول الله وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية Ve sümi'a fî sulbihin nebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme zekarallâhe teâlâ ve lebbâh. İbn-i Mudara bin Nizar ibn Ma'addi bin Adnan. Ve hâzâ silkün nezamet ferâidehu benânü sünnetis seniyyeh. ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام وامسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه فأعظم به من عقد تألقت كواكبه الدرية كيف لا والسيد الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم واسطته المنتقى ولله در القائل نسب تحسب العلا بحلاه قلدته نجومها الجوزاء حبذا عقد سؤدد وفخار أنت فيه اليتيمة العصماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مبرده الهني ورواه ولله در القائل حفظ الإله كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم آباه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم إلى أبيه وأمه سرات سرى نور النبوة في أسارير غررهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية وخص القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية وصبا كل صب لهبوب من نسيم صباه وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سندسية وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جناه ونضقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية واحتست العوالم من السرور كأس حمياه وبشرت الجن بإظلال زمني وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلا حسنه تاه فأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك حملت بسيد العالمين وخير البرية فسميه إذا وضعتيه محمدا فإنه ستحمد عقباه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي في المدينة المنورة أبوه عبد الله فكان قد اجتاز بأخباله بني عدي من الطائفة النجارية فمكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حملي على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه ليلة مولد آسية ومريم في نسبة من الحظيرة القدسية ve ehade el mekadu fe veledethu sallallahu teala aleyhi ve selleme nura nuran yetelelev senâ. Ayağa kalkma yeri, buyurun bize. Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tala'al bedru aleyna min seniyyatil veda' وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا يا مجتبى يا مرتضى مرحبا يا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم مرحبا يا مرحبا يا مرحبا خذ بأيدينا قد ضاقت حيلتنا أدركنا يا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولله در القائل ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء واتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذوو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبرز صلى الله تعالى عليه وسلم واضعا يديه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء العلية موميا بذلك الرفع إلى سهده وعلاه ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية وأنه الحبيب الذي حسنت طباعه وسجاياه فدعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية فأقبل مشرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه فولد صلى الله تعالى عليه وسلم نظيفا مختونا مقطوع السرة بيد القدرة الإلهية طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عيناها فقيل ختنه جده عبد المطلب بعد سبع ليال سويه فأولم وأطعم وسماه محمدا وأكرم مثواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وظهر عند ولادته صلى الله تعالى عليه وسلم خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه، فزيدت السماء حفظا ورد عنها المردة وذب النفوس الشيطانية، ورجمت نجوم النيرات كل رجيم في حال مرقاه، وتدلت إليه صلى الله تعالى عليه وسلم الأنجم الزهرية، واستنارت بنورها بهاد الحرم ورباه، وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية، فرآها من بطاح مكة داره ومغناه، وانصدع ليوان بالمدائن الكسروية الذي رفع أنوش ران سمكا وسواه، وسقط 24 من شرفاته العلوية، وكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وعراه، وخمدت النيران المعبودة بالممالك الفارسية لطلوع بدره المنير وإشراق محياه، وغاضت بحيرة سابة وكانت بينها مذان وقدم من البلاد العجمية، وجفت إذ كف واكف موجها الثجاج ينابيع هاتيك المياه، وفاض وادي سماوة وهي مفازة في فلاة وبرية لم يكن بها من قبل ما ينقع للظمآن لها، وكان مولده صلى الله تعالى عليه وسلم بالموضع المعروف بالعراص المكية والبلد الذي لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه، واختلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية، والراجح أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صده الله تعالى عن الحرم وحماه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأرضعت أمه أياما ثم أرضعت ثويبة الأسلمية التي اعتقها أبو لهب حين وافته عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشراه، فأرضعت مع ابنها مشروح وأبي سلمة وهي به حفية، فأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سراه، وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بصلة وكسبة هي بها حرية، إلى أن أورد هيكلها رائد المنون الضريح وواراه، قيل على دين قومها الفية الجاهلية، وقيل أسلمت أثبت الخلافة ابن مندة وحكاه. ثم أرضعت الفتاة حليمة السعدية، فكان قد رد كل من القوم ثديها لفقرها وأباه، فأخصب عيشها بعد المحل قبل العشية، ودر ثديها بدر در لبنه اليمين منهما ولبن الآخر أخاه، فأصبحت بعد الهزال والفقر والهوال غنية، وسمنت الشارف لديها مشياه، وانجاب عن جانبها كل ملمة ورزية، وطرز السعد برد عيش الهني ووشاه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر بعناية ربانية، فقام على قدمي في 3 ومشى في 5 وقويت في 9 من الشهور بفصيح النطق قواه، وشق الملكان صدره الشريف لديها وأخرجا منه علقة دموية وزالا منه حظ الشيطان وبالثلج غسلاه، وملآه حكمة ومعاني إيمانية، ثم خاطاه وبخاتم النبوة ختماه ووزناه، فرجح بألف من أمته أمة الخيرية، ونشأ صلى الله تعالى عليه وسلم على أكمل الأوصاف من حال صباه، ثم ردته إلى أمي وهي بي غير سخية حذرا من أن يصاب بمصاب حادث تخشاه، ووفدت عليه حليمة في أيام خديجة السيدة الرضية، فحباها من حبائه الوافر بحياه، فقدمت عليه يوم حنين فقام إليها وأخذته الأريحية فبسط لها صلى الله تعالى عليه وسلم من ردائه الشريف بساط بره ونداه. الصحيح أنها أسلمت مع زوجها والبنين والذرية، وقد عدوا ما في الصحابة جمع من ثقات الرواة. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما بلغ صلى الله تعالى عليه وسلم 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية، ثم عادت فوافتها بالأبواء وبشعب الحجون الوفاة. وحملت حاضنة أم أيمن الحبشية التي زوجها صلى الله تعالى عليه وسلم بعد من زيد بن حارثة مولاه، فأدخلت على عبد المطلب فضمه إليه ورق له أعلى رقيه، فقال إن لابني هذا لشأنا عظيما، فبخل لمن وقره ووالاه. فلم تشك في صبا جوعا ولا عطشا قط نفسه لبية، وكثيرا ما غدا فاغتذى ماء زمزم فأشبعه وأرواه. فلما أنيخت بفناء جدي عبد المطلب مطايا المنية كفله عمه أبو طالب شقيق أبي عبد الله، فقام بكفالته بعزم قوي وهمة وحمية، وقدمه على النفس والبنين ورباه. ولما بلغ 12 سنة رحل به إلى البلاد الشامية، وعرفه الراهب بحيرا بما حازه من وصف النبوة وحواه، وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيه، وقد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي نواه. فإنا لنجد نعته في الكتب القديمة السماوية، فبين كتفي خاتم النبوة قد عمه النور وعلاه. فأمر عمه برده إلى مكة تخوفا عليه من أهل دين اليهودية، فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدس بصرا. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما بلغ صلى الله تعالى عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بصرى في تجارة لخديجة الفتية، فمعه غلامها ميسرة يخدمه ويقوم بما عناه. فنزل صلى الله تعالى عليه وسلم تحت شجرة لدى صومعة نسطورة راهب النصرانية، فعرفه إذ مال إليه ظلها الوارف وآواه، فقال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ذو صفات نقية ورسول قد خصه الله تعالى بالفضائل وحفاه. ثم قال لميسرة في عينه حمرة استظهارا للعلامة الخفية، فأجابه بنعم فحق لديه ما ظنه وتوخاه. ثم قال لميسرة لا تفارقه، كن معه بصدق وعزم وحسن طوية، فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه. ثم عاد إلى مكة فرأت خديجة مقبلا وهي بين نسبة في علية، وملكان على رأسه الشريف من ضح الشمس قد أظلاه. فأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قاله الراهب وأودعه إليه من الوصية، وضاعف الله في تلك التجارة ربحا ونماه. فبان لخديجة بما رأت وسمعت أنه رسول الله إلى البرية، فخضبت لنفسها الزكية لتشم من الإيمان به طيب رياه. فأخبر أعمامه بما دعته إليه هذه البرة التقية، فرغبوا فيها لفضل ودين وجمال وحسب كل من القوم يهواه. وخطب أبو طالب ما أثنى عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن حمد الله تعالى بمحامد سنية، وقال وهو الله بعد له نبأ عظيم يحمد فيه سراه. فزوج آمن عليه الصلاة والسلام أبوها وقيل عمها وقيل أخوها لسابق سعادتها الأزلية، وأولدها كل أولاده صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سماه. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما بلغ صلى الله تعالى عليه وسلم 35 سنة بنت قريش الكعبة لانصداعها بالسيول الأبطحية، وتنازعوا في رفع الحجر الأسود، فكل أراد رفعه ورجاه، وعظم القيل والقال وتحالفوا على القتال وقوية العصبية ثم تداعوا إلى الإنصاف ففضوا الأمر إلى ذي رأي صائب وأناه فحكم بتحكيم أول داخل من باب السدنة الشيبية فكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أول داخل فقالوا هذا الأمين هذا الأمين وكلنا نقبله ونرضاه فأخبروه بأنهم رضوه أن يكون صاحب الحكم في هذا الملم ووليه فوضع الحجر في ثوب ثم أمر أن ترفعه القبائل جميعا إلى مرتقاه فرفعوه إلى مقره من ركن هاتيك البنية ووضعه صلى الله تعالى عليه وسلم بيده الشريفة في موضعه الآن وبناه حطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوفق الأقوال لذوي العالمية بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فعمهم برحماه فبدأ إلى تمام 6 أشهر بالرؤيا الصادقة الجلية فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق صبح ضاء سناه فإنما ابتدأ بالرؤيا تمرينا للقوى البشرية لئلا يفجأه الملك بصريح النبوة فلا تقواه قواه فحبب إليه الخلاء فكان يتعبد بحراء الليالي العددية إلى أن أتاه فيه صريح الحق ووافاه فذلك يوم 12 خلت من شهر الليلة القدرية فثم أقوال 27 من مولد 8 من مولده الذي بدا فيه بدر محياه فقال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ فغطه غطة قوية ثم قال له قرأ فقال ما أنا بقارئ فغطه ثانية حتى بلغ منه الجهد وغطاه ثم قال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ فغطه ثالثة ليتوجه إلى ما سيلقى إليه بجمعية ويقابله بجد واجتهاد ويتلقاه ثم فتر الوحي 3 سنين أو 30 شهرا ليشتاق إلى انتشاق هاتيك النفحات الشذية ثم أنزلت عليه يا أيها المدثر وجاءه جبريل بها وناداه فكان لنبوته في تقدم اقرأ باسم ربك شاهد على أن لها السابقية والتقدم على رسالته بالبشارة والنذارة لمن دعاه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأول من آمن به من الرجال أبو بكر صاحب الغار والصديقية ومن الصبيان علي ومن النساء خديجة التي ثبت الله تعالى بها قلبه ووقاه ومن الموالي زيد بن حارثة ومن الرقاء بلال الذي عذبه في الله أمية وأولاه مولاه أبو بكر من العتق ما أولاه ثم أسلم عثمان وسعد وسعيد وطلحة وابن عوف وابن العمة صفية وغيرهم ممن أنهله الصديق رحيق التصديق وسقاه وما زالت عبادته صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه مخفية حتى أنزل عليه فاصدع بما تؤمر فجهر بدعاء الخلق إلى الله ولم يبعد منه قومه حتى عاب آلهته وأمر برفض ما سوى الوحدانية فتجربوا على مبارزته بالعداوة وأذاه واشتد على المسلمين البلاء فهاجروا في 5 إلى الناحية النجاشية وحجب عليه عمه أبو طالب فهابه كل من القوم وتحاماه ففرض عليه قيام بعض الساعات الليلية ثم نسخ بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة ففرض عليه 2 بالغداة 2 بالعشية ثم نسخ بإيجاب الصلوات 5 في ليلة مسراه فمات أبو طالب في 15 من 10 المعثة وعظمت بموته الرزية فتلت خديجة بعد 3 وشد البلاء على المسلمين وثيق عراه وأوقعت قريش به صلى الله تعالى عليه وسلم كل أذية فأما الطائف يدعو ثقيفا فلم يحسنوا بالإجابة قراه وأغروا به السفهاء والعبيد فسبوه بألسن بذية ورموه بالحجارة حتى خضبت بالدماء نعلاه ثم عاد إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاك أهل هذا بالعصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولاه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم أسري بروحي وجسدي يقظة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورحابه القدسية عرج به إلى السماوات فرأى آدم في الأولى وقد جل له الوقار علاه ورأى في الثانية عيسى بن البتول البرة النقية وابن خالتي يحيى الذي أوتي الحكم في حال صباه ورأى في الثالثة يوسف الصديق بصورته الجمالية وفي الرابعة إدريس الذي رفع الله مكانه أعلى وفي الخامسة هارون المحبب في الأمة الإسرائيلية وفي السادسة موسى الكلموس الذي كلمه الله وناجاه وفي السابعة إبراهيم الذي جاء ربه بسلامة القلب وحسن الطبيعة وحفظه من نار نمرود وعافاه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم عرج به إلى سدرة المنتهى إلى أن سمع صريف الأقلام بالأمور المقضية إلى مقام المكافحة الذي قربه الله فيه وأدناه وما طلوا حجب الأنوار الجلالية وأراه بعيني رأسه من حضرة الربوبية ما أراه فبسط له بساط الإجلال في المجال الذاتية ففرض عليه وعلى أمتي 50 صلاة ثم انهل سحاب الفضل فردت إلى 50 عملية ولها أجر 50 كما شاءه في الأزل وقضاه ثم عاد إلى مكة في ليلته وصدقه الصديق بمسراه وكل ذي عقل وروية وكذبته قريش وارتد من ضله الشيطان وأغواه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ثم عرض نفسه على القبائل بأنه رسول الله في الأيام الموسمية فآمن به 6 من الأنصار اختصهم الله برضاه وحج منهم في القابل 12 رجلا وبايعوه بيعة حقية ثم انصرفوا وظهر الإسلام بالمدينة فكانت معقله ومأواه وقدم عليه في 73 أو 75 أو 73 من القبائل الأوسية والخزرجية فبايعوه وأمر عليهم 12 نقيبا جحاجحة سراه وهاجر إليهم من مكة ذوي الملة الإسلامية وفارقوا الأوطان رغبة فيما أعد لمن هجر الكفر وناواه وخافت قريش أن يلحق صلى الله تعالى عليه وسلم بأصحابه على الفورية فأتمروا بقتله فحفظه الله من كيدهم ونجاه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه فقد أذن له في الهجرة فرقبه المشركون ليوردوه بزعمهم حياض المنية فخرج عليهم من أثر على رؤوسهم التراب وحثاه فأما غار ثور فاز الصديق بالمعية وقام في 3 تحمي الحمائم والعناكب حماه ثم خرجا منه ليلة الاثنين وصلى الله تعالى عليه وسلم على خير مطية وتعرض له سراقة فابتال فيه إلى الله تعالى.